Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, minęła 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybierzemy 53 europosłów. Podejrzany o atak na premier Danii jest Polakiem, potwierdza rzecznik MSZ-u. Iga Świątek kolejny raz królową Paryża. Pewnie wygrała 4. już French Open. O tym za chwilę w sporcie. Rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Właśnie teraz otwierane są lokale do głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. Startuje 1019 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest prawie 29 milionów osób, mówi sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak. Po sprawdzeniu, gdzie się udać na najbliższe wybory, należy jeszcze pamiętać, żeby zabrać ze sobą dowód osobisty, ale może to być również jakiś inny dokument ze zdjęciem, który pozwoli komisji zweryfikować tożsamość wyborcy. Karta do głosowania będzie jednostronnie zadrukowana. Znajdą się na niej listy kandydatów. Na górze będzie nazwa bądź skrót nazwy komitetu wyborczego. Należy odnaleźć nazwisko kandydata i stawiamy jeden znak X przy nazwisku jednego kandydata. Floryda była jednym z bardziej egzotycznych miejsc, gdzie amerykańscy polonusi już wczoraj wybierali przyszłych polskich europarlamentarzystów. Jeden z punktów wyborczych zlokalizowano w aglomeracji Tampy. Był w nim Jan Pachlowski. Eurowybory na Florydzie zmobilizowały nie tylko liczną Polonię z aglomeracji Tampy, ale także z okolicznych stanów, co podkreślał szef tutejszej okręgowej komisji wyborczej numer 193 Tomasz Urban. Ludzie przyjeżdżali nawet z innych stanów, jak z Alabamy czy z Georgii. Niektórzy przyjeżdżali naprawdę z daleka. Nawet z Florydy po ponad 5 godzin jadąc tylko, żeby zagłosować, to czapki z głów. Opowiadał Polskiemu Radiu Tomasz Urban. Taką drogę z miejscowości West Palm Beach pokonała pani Grażyna. Dla niej to pierwsze polskie wybory w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie głosowałam. W tym momencie, kiedy słucham więcej, co się dzieje w Polsce i tutaj, zmobilizowało mnie, żeby zagłosować. Przejechać 4 godziny i teraz wracać 4 godziny, żeby oddać głos. Głosowanie w eurowyborach na Florydzie przebiegło bez żadnych problemów. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Cisza wyborcza w kraju zakończy się o 21:00. Na chwilę przed zamknięciem lokali do głosowania o 20:55 na naszej antenie rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Premier Donald Tusk wystąpił z pismem do prezydenta Andrzeja Dudy o zaproszenie na jutrzejszą Radę Bezpieczeństwa Narodowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Chodzi o przedyskutowanie sprawy zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych. Szef rządu zapowiedział w piątek, że chce odwołać prokuratora Tomasza Janeczka. To pokłosie informacji o postawieniu zarzutów przekroczenia uprawnień i narażenia życia żołnierzom, którzy przy polsko-białoruskiej granicy oddali strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów próbujących siłowo przedostać się do Polski. Podejrzany o atak na premier Danii jest Polakiem, potwierdza rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 39-letni mężczyzna został aresztowany. Napastnik zaatakował Mette Frederiksen w piątek wieczorem w centrum Kopenhagi. Duńskie służby przekazały, że zatrzymany jest obywatelem Polski, który od pewnego czasu przebywa w Danii, mówi Paweł Wroński. Ze wstępnych informacji, oczywiście pochodzących również stamtąd, w czasie tego wydarzenia był pod wpływem alkoholu i narkotyków, stwierdził, że nie miał świadomości, że osoba, którą atakuje, jest premierem Danii. Obecnie ta sprawa jest rozpatrywana w kategoriach na razie, czym bardziej o charakterze chuligańskim niż jakimkolwiek politycznym. A mężczyzna uderzył szefową duńskiego rządu pięścią w ramię. Kancelaria premier Danii przekazała, że doznała lekkiego urazu kręgosłupa szyjnego. 500 osób w sukniach wieczorowych, garniturach i frakach tańczyło na balu europejskim w Warszawie. Młodzi ludzie świętowali 20-lecie Polski w Unii Europejskiej i wybory do Europarlamentu. Wielu z nich zagłosuje po raz pierwszy. To wydarzenie stało się iskierką do tego, żebyście poszli zagłosować w tą niedzielę. Uważam, że takie bale powinny odbywać się też w innych krajach. Ludzie mogą spotkać się, bawić się razem i poznawać też inne kultury. Przyciągnęłyśmy urnę z komisji wyborczej, do której uczestnicy mogą wrzucić karty do głosowania, na których piszą, dlaczego zamierzają wziąć udział w wyborach. W końcu mamy szansę, żeby celebrować nasze członkostwo. Spotykają się różni ludzie o różnych poglądach, doświadczeniach. Super się bawimy. W balu europejskim mógł wziąć udział każdy, kto zgłosił się przez internet. Chętnych było więcej niż miejsc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. O Idze Świątek można mówić bez przerwy. Polka po raz czwarty wygrała French Open. W finale liderka światowego rankingu pokonała Włoszkę polskiego pochodzenia Jasmine Paolini 6-2, 6-1. To jeszcze nie miałam czasu właściwie się pocieszyć, odkąd zeszłam z kortu, ale każdy turniej jest inny i ma inną historię. Właśnie w zeszłym roku troszeczkę to faktycznie ciężko było mi się ucieszyć, bo czułam więcej ulgi niż takich pozytywnych bardziej emocji, ale w tym roku czuję, że zrobiłam świetną robotę, że no wygrałam tyle tytułów na Mączce, tyle ważnych turniejów. W pewnym sensie dominowałam, jestem od siebie ogromnie dumna i na pewno trochę bardziej się pocieszę niż w zeszłym roku. Czekamy na kolejne sukcesy. Najlepsza polska tenisistka odniosła piąte zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Brązowe medale podczas Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Rzymie zdobyli Pia Skrzeszowska na 100 metrów w biegu przez płotki i Michał Haratyk w pchnięciu kulą. Niespodziankę sprawił Haratyk, który już w pierwszej próbie uzyskał swój najlepszy wynik w sezonie, 20 metrów 94 centymetry. To wystarczyło do brązowego medalu. Gdzieś tam wiedziałem, że to nie będzie jakoś ekstremalnie daleko, no nie będzie 3-22 na pewno. Wiedziałem, że mogę pchnąć 2-1, no nie pchnąłem, no, ale wystarczyło. No chciałem to 2-1, no bo źle, 2 lata nie pchnąłem. No i było blisko, no ale przynajmniej poczułem tą moją technikę, więc dobry prognostyk może na sezon. Nie myślałem o tym ogólnie, żeby tak wejść w konkurs, ale tam usłyszałem, że krzyczą, wchodzę do koła, mówię dobra, możemy spróbować. No w sumie trochę szczęścia i poleciało. Dziś kolejne medalowe szanse m.in. młodzieży Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka, a także sprinterki Ewy Swobody. Przed popołudniem w eliminacjach rzutu młotem wystartuje Anita Włodarczyk. Na koniec jeszcze Formuła 1. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Kanady. To 9. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Z pierwszego rzędu ruszy też Holender Max Verstappen z Red Bulla. Trzeci był inny Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. Początek wyścigu o godzinie 20 czasu polskiego. Zachmurzenie przeważnie małe, na południu miejscami duże, na wschodzie i krańcach północnych będzie przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 21 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałem ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą, każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Donoszę, nic się nie zmieniło. Żółta bliszka się cieszy swoim czarnym dziobem. Łosoś wraca do rzeki, w której się urodził, a mrówki się oblizują, jak na nie przystało. Rzeczywisty, że staje się zjawą. Pszczoły. wszystko układa na ziemi. Świętym można tu zostać nawet na podwórku, rzucając górą ziarno staroświecką modą. Znów najpiękniejszy w Polsce jest lipiec nad wodą, a piękno jest najbliżej, gdy czas się oddala. Kłaniam się Państwu w drugiej godzinie muzycznych rozmów. Marcin Witan, ksiądz Jan Twardowski, bohater naszego spotkania. Wiersz nazywał się List do Matki Boskiej. Śpiewała Agata Bernat z zespołem Krakowskie Przedmieście. To była ich pierwsza płyta, niestety do tej pory jedyna, choć trochę lat już minęło i Agata troszkę śpiewa solo, ale w tym składzie spotkali się tylko raz. Adam Prócnal, skrzypce, altówka. Adam Niedzielin, fortepian, Marek Piątek, Grzegorz Piętak, Sławek Berny i Sławek Jankowski. Adam Prócnal na skrzypcach, aż żal, że ten skład do tej pory się ponownie nie spotkał. To jest, proszę Państwa, taki wykonawca, mówię o Krakowskim Przedmieściu, wierszy księdza Jana Twardowskiego, który najbardziej przypada mi do gustu. No oczywiście to Państwo mogą stwierdzić inaczej, choćby ci, którzy słuchali pierwszej godziny, w tej drugiej obok Krakowskiego Przedmieścia zabrzmi jeszcze zespół Manitou. To może niektórych zaskoczyć, że tak, oni sięgnęli też po księdza Jana Twardowskiego. Zabrzmi też Weronika Korthals jeszcze we fragmencie i zespół Wszystkiego Dobrego. Jest w czym wybierać, proszę Państwa, ale to nie jest tak, że każdy ktoś próbuje śpiewać księdza Jana. Według mnie wart jest tego, żeby tutaj go zaprezentować, ale to, co wybrało Krakowskie Przedmieście na płytę zatytułowaną po prostu Spotkania, to jest 14 utworów. Ja ją grałem we fragmentach i też wtedy, kiedy się ukazywała. To jest naprawdę dla mnie przykład świetnego wyczucia i odczytania ducha poezji księdza Twardowskiego. List do Matki Bożej, tak się nazywał ten utwór. A teraz, proszę państwa, państwo będą mieli okazję porównania sobie właśnie takiego samego, właściwie nie tego samego, wierszy wyśpiewanych przez dwie wrażliwości, przez dwie dusze, że tak powiem. Utwór nazywa się Śpieszmy się. To państwo wiedzą. Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą. To jest jeden z najbardziej znanych fragmentów poezji księdza Jana Twardowskiego. On sam o tym jeszcze zdążył się zorientować, zobaczył to nawet kiedyś na pewnym banerze mówiącym o hospicjum dla dzieci. Widział to na własne oczy z niemałym zdziwieniem. Natomiast tu będzie wykonanie Krakowskiego Przedmieścia, ale najpierw będzie właśnie zespół Wszystkiego Dobrego i zobaczą państwo, jak można w różny sposób wykonać ten utwór. No a potem będzie rozmowa z Waldemarem Smaszczem, przyjacielem księdza Jana Twardowskiego, krytykiem literackim, profesorem literatury, który wielokrotnie przebywał z księdzem Janem, prowadził kilkanaście jego spotkań autorskich, napisał jego wspaniałą biografię Serce nie do pary. Serdecznie państwu polecam. Naprawdę piękna książka. No i taka jego rozmowa podzielona na trzy krótkie części na temat tej poezji. A zatem Wszystkiego dobrego i Krakowskie Przedmieście. Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Zostaną po nich buty i telefon głuchy. Tylko to, co nieważne, jak krowa się wlecze. Najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje. Potem cisza normalna, więc całkiem nieznośna, jak czystość urodzona najprościej ze rozpaczy. Kiedy myślimy o kim, że czas masz, bo pewność niepewna zabiera nam wrażliwość, tak jak każde szczęście przychodzi jednocześnie. Jak patos i humor, jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej, tak szybko stąd odchodzą, jak drozd milkną w lipcu, jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon, żeby widzieć naprawdę zamykają oczy. Chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć, kochamy wciąż za mało i stale za późno. Thank you. odchodzą, a ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. Nigdy nie jest wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Nie pisz o tym zbyt często, lecz pisz raz na zawsze, a będziesz tak jak delfin, łagodny i mocny. Będziesz jak delfin, łagodny i mocny. Jak pan dzisiaj postrzega recepcję twórczości poetyckiej księdza Twardowskiego w Polsce? Czy on jest w ogóle obecny w przestrzeni takiej ogólnej? Ogólnej na pewno nie, bo poezji nie ma w przestrzeni ogólnej. Przecież księgarnie w ogóle tomów wierszy nie przyjmują do rozpowszechniania, bo to się nie opłaca im, nie? Także w momencie, jak to Norwid mówił, zapanowania panteizmu druku, a my żyjemy zapanowaniem panteizmu pieniądza i coś, co nie jest opłacalne finansowo, nie istnieje. Ale na szczęście pod tym wszystkim jest ten takie, powiedziałbym, podskórne pewne funkcjonowanie. W całości nie funkcjonuje, ale to też dlatego, że poezja zniknęła z dyskursu jakiegokolwiek. Nawet na uniwersytetach jest z tym bardzo marnie. Ale wśród ludzi, którzy tym żyją, to naprawdę źle nie jest. On w języku już istnieje, a trudno się modlić bez Twardowskiego albo nawet myśleć o Bogu. No na przykład te protesty różne i tak dalej. A Twardowski mówi, o cokolwiek zapytasz, trzepnie cię milczenie, Bogu nie stawia się pytań, dlaczego i tak dalej. Także to wszystko gdzieś tam jest. No i Twardowski, co przewidział jego przyjaciel Jerzy Piotrkiewicz, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, że w końcu Twardowski będzie tak jak ci wszyscy wielcy poeci, ale nie wszyscy wielcy, tylko pewien szczególny gatunek poety, czyli anonimowo będzie istniał w języku. Jeżeli ktoś ma potrzebę żyć poezją, a jest takich ludzi dużo, to naprawdę można powiedzieć, machnie ręką na to, czy się oficjalnie mówi, czy nie. Myślę, że nie da się żyć bez poezji. No jakikolwiek zadumy, zamyślenie, no to naprawdę, no moim zdaniem, no nikt tego lepiej nie zapisał niż młody, bo 22 lata miał wtedy Karol Wojtyła. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć. Coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Księżyc dowiązywał się złoty. kiedyś powiedział, pamiętam to, że poezja religijna dla poważnych krytyków literatury to w ogóle nie jest żadna poezja. Tak. Jej w ogóle nie ma w żadnej kategorii. Mhm. Mogę powiedzieć, skąd to się wzięło. Otóż po 56 roku, no kiedy odrzucono na szczęście stalinizm, to niestety cały wzór wzięto z poezji francuskiej. Bo to jeszcze było to, że ten francuski mniej, ale jeszcze istniał. A przecież od rewolucji francuskiej nie ma nic bardziej laickiego, a nawet antyreligijnego niż francuska. I moi koledzy krytycy właśnie mnie mają za dziwadło, no bo oni są tak laiccy, że istotnie oni nie rozumieją, dlaczego. To jest też moja taka koncepcja. Czemu Norwida nie przyjęto? Bo Norwid w całości jest z języka Pisma Świętego, a oni tego w życiu nie przeczytali. Oni są absolutnie laicy. Dla nich jest to terra incognita, przepraszam, to zupełnie. Miłosz Światowiec powiedział jednoznacznie, poezja albo będzie religijna, albo nie będzie jej wcale. Podoba się panu Twardowski, jak go śpiewają, wykonują ze sceny? Tu też jak wszędzie ogród niepleviony. Można powiedzieć, że zła muzyka kompromituje wiersz, ale dobra muzyka jednak go unosi pod anielskie kury. Od studiów moim jedynym wykonawcą poezji był Leszek Długosz. Ewa Demarczyk jako wykonawczyni, a Długosz jako twórca, no bo on przecież sam pisał to wszystko. Więc dobra muzyka to naprawdę unosi do anielskich chórów. A żyjemy w takim czasie chaosu, bo nie ma żadnych tych trendów jakichś dominujących, nie ma. Między sztuką a nie sztuką jest większa różnica niż między Beskidem Niskim a Himalajami. Bardzo mi się podobało to porównanie, nie wiem jak państwu. Różnica między sztuką a nie sztuką jest taka jak między Beskidem Niskim a Himalajami. To nie pamiętam, już cytował pan profesor Waldemar Smaszcz kogoś wtedy, nie wiem czy nie Leszka Długosza świętej pamięci, który był jego przyjacielem, no i niedawno zmarł. Natomiast Waldemar Smaszcz, ta rozmowa, nie uprzedziłem państwa, tam w tle grała pewna taka, no może momentami irytująca muzyczka, ale to po prostu trwała próba, proszę państwa. Trwała próba do pewnego przedstawienia, właśnie występu z cyklu spotkania w Aninie warszawskim imieniny księdza Jana. To proszę państwa warto powiedzieć, bo zawsze w czerwcu odbywa się taka impreza raz do roku w domu Aldony Kraus i w jej ogrodzie. To jest emerytowany lekarz, okulista, także przyjaciel księdza Jana, w którym to domu ksiądz Jan Twardowski spędzał 5 ostatnich wakacji swojego życia tutaj między nami. No i na pamiątkę jest tam taki piękny kamień, tablica pamiątkowa. Aninianie się bardzo angażują w to wydarzenie i tam przychodzą różni wykonawcy. Tam właśnie rozmawiałem z panem profesorem Waldemarem Smaszczem, a towarzyszyło nam krakowskie przedmieście do Jezusa z warszawskiej katedry i nic się nie zmienił. Nic się nie zmienił. To jest poezję Diabli wzięli, chyba już jej nie ma. Ta aranżacja w ogóle najbardziej mi się na tej płycie podoba, w ogóle ze wszystkich innych. A na samym początku to porównanie, które państwo mogli uczynić, to spieszmy się kochać ludzi. Najpierw wszystkiego dobrego, a potem wrażliwość Agaty Bernat i muzyków, którzy jej towarzyszyli. Tutaj Agata Bernat napisała akurat muzykę do tego utworu, wcześniejszego utworu List do Matki Bożej, muzykę napisał Adam Niedzielin. Jeszcze jego muzykę usłyszymy. Także nie wiem, jak się państwu podobało. Trudno z tym dyskutować oczywiście. Różne wrażliwości. Ważne, żebyśmy tego słuchali, jeśli mamy taką możliwość dobrej poezji. No i proszę państwa, ponieważ ja powiedziałem o tym, że odbywało się takie spotkanie w Aninie, w miejscu, gdzie ksiądz Jan spędzał swoje wakacje, swój urlop właściwie wakacyjny przez kilka ostatnich lat. I to warto by było jeszcze jednej osoby posłuchać. To jest właśnie aktorka, która zaprezentowała na tym spotkaniu taki swój mały programik poetycki ad hoc, zatytułowany Nie przyszedłem pana nawracać. To oczywiście jest tytuł jednego z wierszy księdza Jana i całego tomu wyboru antologii wierszy księdza Jana, obejmujących okres do roku, o ile pamiętam, 1989, więc to oczywiście nie wyczerpywało wszystkiego. Natomiast ona się posłużyła tym właśnie wyborem. Tam jej wnuczka grała na wiolonczeli. Natomiast pani Irena Jun, bo to o nią chodzi, no, chwilę poświęciła na rozmowę. Ja ją tam zapytałem o wpływ, o recepcję, pożytek płynący z czytania Twardowskiego i poezji Twardowskiego. No to posłuchajmy. Orientuję ludzi, którzy nie znają poezji Twardowskiego, w jego sposobie myślenia o ludziach. Byśmy sobie powiedzieli razem pewne rzeczy o życiu, o Bogu. To jest szansa na to, że się zrozumiemy nawzajem. Mnie się Twardowski wydaje bardzo dobrym poetą. Abstrahuję od jego zalet jako księdza, człowieka, który chce nas przekonać do Pana Boga. Myślę o tym, że on pracuje nad naszym wnętrzem, nad tym, żebyśmy mogli lepiej zrozumieć świat, uzyskać pewną dumę z naszego człowieczeństwa, której pochodzi od Boga, więc w jakiś sposób jest on człowiekiem, który pracuje nad nami. Mamy prawo być mu wdzięczni za to. Pierwsze wykonanie było bardzo osobliwe, bo była taka osoba, która pewnie była dosyć bogata i miała restaurację w domu bez kantów. Wiersze księdza Twardowskiego z Piotrem Bajorem, czytaliśmy je wtedy, jak gdyby tak się lekko wstydząc, że my do kotleta występujemy. Tymczasem nic takiego nie było. Ludzie wspaniale słuchali. Wybór tekstów jest to rzecz, która wymaga szczególnego namysłu. Jeżeli się chce, żeby te teksty zadziałały. Nie wystarczy ich uroda lub też taka jakby ich pozorna łatwość, żeby publiczność mogła jak najwięcej jak gdyby kolorów tej poezji poznać. Irena Jun parę minut przed swoim występem myślę, że powiedziała kilka bardzo ciekawych rzeczy, między innymi to, że ta poezja dialoguje z nami i myślę, że to jest łatwiejsze wtedy, kiedy możemy usłyszeć ze sceny, nie wiem, z radia na przykład, jak ktoś nam tę poezję przekazuje, jak przepływa przez niego. Dlatego nie mam tutaj na myśli recytacji ani deklamowania wierszy. Robią to dzieci często. Zawsze mówimy, że wspaniale, świetnie, brawo. No ale to często nie jest tekst podany w sposób zrozumiały i właściwy. Natomiast jeśli tak jest, to, no to możemy to odbierać znacznie głębiej. No i tak właśnie było w przypadku występu Ireny Jun. To był program zatytułowany Nie przyszedłem Pana nawracać. Nie mogę sobie odmówić przyjemności zaprezentowania Państwu w krótkim fragmencie występu dzieci ze szkoły, jednej ze szkół imienia księdza Jana Twardowskiego, bo dzieci jak dzieci, często myślimy sobie, no dobrze, niech wystąpią, prawda, wspaniale, co przygotowali, to będzie, natomiast tutaj w tej aranżacji no jest naprawdę, jest moc, byłem nawet zaskoczony. Posłuchajmy. Także niewierzący lub inaczej tacy, którzy właśnie w to wierzą, w co wierzyć potrzeba, biegła jeszcze dziewczynka, co długo krzyczała na swojego tatusia, żeby nie umierał, bo wszyscy niewidziani, ona zatroskani i te telefonie, cymbale przeczące, co masz tylko z nami dostęp do wzruszenia. Mówimy wszyscy razem, bo wciąż kogoś nie ma. Mówimy wszyscy razem, bo wciąż kogoś nie ma. Mówimy wszyscy razem. Mówimy wszyscy razem, bo wciąż kogoś nie ma. Mówimy wszyscy razem, bo wciąż kogoś nie ma. Mówimy wszyscy razem. No to są, proszę Państwa, oklaski właśnie uczestników tego spotkania wieczoru księdza Jana w Aninie. Natomiast naprawdę, nie wiem jak Państwo, ale mnie to przywodzi na myśl Zygmunta Koniecznego, jego styl komponowania Piwnicy pod Baranami w najlepszych czasach. Wiersz nazywał się Telefon. To był fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego zatytułowany Telefon. Nawet nie umiem powiedzieć, czy oni się jakoś nazywali. Zdaje się, że się nie nazywali, ale po prostu dzieci ze szkoły imienia księdza Jana przyjechały. To zdaje się było z jakiegoś odległego miejsca w Polsce. przyznam szczerze, że byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Gdyby tak postanowili dalej z kimś dobrym aranżerem, kompozytorem popracować w takim właśnie chórze, kto wie. Ksiądz Jan Twardowski jest bohaterem naszego spotkania, był nim w pierwszej godzinie i teraz, no to posłuchajmy jeszcze krakowskiego przedmieścia opuszczającym świat. Ksiądz Jan Twardowski, opuszczającym świat, wrażliwość i wykonania Agata Bernat i zespół Krakowskie Przedmieście, muzyka Adam Niedzielin. W pierwszej godzinie prezentowałem Państwu ten wiersz w wykonaniu zespołu Wszystkiego Dobrego. Kto z Państwa pamięta, to może sobie jeszcze go porównać. Natomiast jeszcze będzie taka jedna okazja za chwilę na koniec naszego spotkania. Albowiem zabrzmi zespół Manitou z płyty Wielki Człowiek. To jest ich druga, właściwie to Jesteś Wielkim Człowiekiem, to jest ich trzecia i ostatnia jak na razie płyta. Od paru lat już nie grają ze sobą, a szkoda. Oni śpiewają, proszę Państwa, między innymi Kazimierza Przerwetetmajera, Bolesława Leśmiana, no i księdza Jana Twardowskiego. Kilka tekstów. I tu chcę Państwu zaprezentować najpierw utwór, tytuł Wiersze staroświeckie. Muzyka Andrzej Paśkiewicz, słowa ksiądz Jan Twardowski. Wiersze staroświeckie, co wzruszają teraz, z rymami jak należy, z przecinkiem i kropką, z dworem, co znikł nagle, cicho i na zawsze, a wiadomo, cisza większa niż milczenie. Manitou, jesteś wielkim człowiekiem. Andrzej Paśkiewicz, Piotr Smolik, Witold Stolarski, Jacek Pacześniak. No nie ma ich na razie, albo już ich nie będzie po tej trzeciej płycie, ale to jest też taka właśnie wrażliwość, która mi się bardzo podoba. Instrumentarium jest takie delikatne, wyciszone, gitara. Utwór się nazywał, proszę Państwa, Wiersze staroświeckie. No i na koniec naszego spotkania zaprezentuję Państwu jeden wiersz w dwóch wykonaniach, też żeby Państwo sobie mogli porównać. Właśnie Manitou, Wszystko smutne, księdza Jana Twardowskiego, i na koniec to samo, ten sam wiersz w wykonaniu Weroniki Kortals i tej, która grała też w pierwszej godzinie naszego spotkania. Wszystko smutne w dwóch wykonaniach. Ja zapraszam Państwa na spotkanie w Muzycznych Rozmowach w ostatnią niedzielę czerwca. Marcin Witan, do usłyszenia. Smutna miłość, smutny Jezus z gołymi plecami. Smutny księżyc, co nie chce wyzdrowieć. Smutna łąka w sierpniu od pocisków niebieska. Smutna krowa, smutny grzyb, jak krasnoludek bez żony. Śpiew w klatce, siwe wąsy kota. Smutna szałwia, inaczej czerwona. Smutny dowcip dla wszystkich. Smutny deszcz, co jak Chińczyk pisze z góry na dół. Smutny pan młody, co się ożenił, bo nie miał innego wyjścia.